fabryce duszy swej się dusisz. Nie wiesz, ciągle nie wiesz, że ja w twym nawróceniu na prawdziwą miłość jak misjonarz tu trwam. Nie tu pochłania, nie tego stada, które mnie tu powoli zjada. Nie tego stada, które mnie tu pochłania. Nie tego stada, które mnie tu powoli zjada. Nie tego stada, które mnie tu pochłania. Nie. Pasterzy. cię astronom obcy, wysyłam w kosmos pocałunki swe, wysyłam w kosmos pocałunki swe. Komety niosą do niej SOS, moje SOS. Są do mnie SOS, moje SOS. SOS, SOS. I to są wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Mamy dla was niespodzianki, kochani. Ten dzień jest tak naprawdę dniem prawdziwego debiutu Kai. Jako poetki, jako kompozytorki i jako wokalistki. No, nastąpi nieoczekiwana zmiana miejsc. Kasiu, proszę cię do fortepianu. Jestem Dziękujemy wam, kochani. własny wulkan na księżycu ma. Tabletki na sen to komunia święta dla każdego z nas. My lunatycy, coraz więcej lunatyków pośród nas. Włączamy się z obiegu na ten czas. Włączamy posrebrzany sztuczny Luna, Luna, Luna Park. I nic nie wiemy, co się dzieje, nie wie, nie wie żaden z nas. Na Luna Parkiem, na Luna Parkiem, na lewitują, nierealnie orbitują. Lunatycy lewitują, nierealnie orbitują, nierealnie. Orbitują, nierealnie. Orbitują, nierealnie. Orbitują, nierealnie. Są nam buliczni, połykamy karmę z księżycowych tas. I nikt nie pyta, na czy chcemy, bo nikt już nie budzi nas. Co mam ulicy, co, aha, aha. I zapadam w klimatyczny sen. My lunatycy, my lunatycy, bo Luna Parku snuje się. To sen lunarny, tu sen, sen, sen, tylko sen, tylko sen. To tylko sen, to tylko sen. Połykamy karmę z księżycowych tas. I nikt nie pyta, na czy chcemy, bo nikt już nie budzi nas. I świeci lunatyczny Luna, Luna, Luna, Luna Park. Co mam w ulicy? Co? Co mam w ulicy? Co? Nierealnie orbitują, lunatycy lewitują, nierealnie. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bez sen na nocy,

Dziękujemy. Przepalają mnie w głowę.

20 razy wesoło kończąc właśnie.